tebe je prostor. Kasmetima se bogatite, a bednite ne. Česno se bogat ne stava, pomnete dobre. Kasmetima se bogatite, a bednite ne. Česno se bogat ne stava, pomnete dobre. Se bogatite, a bednite ne. Česno se bogat ne stava, pomnete dobre. Kasmetima se bogatite, a bednite ne. Česno se bogat ne stava, pomnete dobre. Boga.